Karel Hodejší je strašpitel. To nebyla chyba. Bojí se popela, bojí se pěny, bojí se protestu, bojí se i ženy. Karel Hodejší je zvrat, Karel Hodejší to není chlap, Karel Hodejší má zvrat, Karel Hodejší je transmitter. Bojím se násilí, bojím se sviní, bojím se války a každej mě viní. Tak já jsem taky asi srap, tak já taky asi nejsem klap, když jsem zahodil atlas map.